Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε ψηφιακά συντονισμένοι στο ραδιόφωνο 108 και από τώρα και για μία ώρα θα είναι κοντά σας η εκπομπή Ουλαλούμ, μία εκπομπή για τις ρίζες. Την εκπομπή επιμέλειται και παρουσιάζει ο Μάνος Χάνος. Ειδική συμμετοχή για σήμερα, Θόδωρος Χάνος. Θα περιπλανηθούμε για την επόμενη ώρα στο ψηφιακό σύμπαν και στην πραγματική πραγματικότητα, τη διαφορά από την εικονική πραγματικότητα, αν και πραγματική πραγματικότητα δεν υπάρχει, όπως έχουν αποδείξει κορυφαίοι επιστήμονες τα τελευταία χρόνια. Κάθε πραγματικότητα είναι μια εικασία. Μια προσωπική αντίληψη για το τι συμβαίνει στον κόσμο. Λείψαμε για κάποιο καιρό και τώρα είμαστε ξανά μαζί, εξερευνώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία, όντας βέβαια πάντα επιφυλακτικοί για το αν αυτές οι δυνατότητες προσθέτουν κάτι στην ουσία. Once upon a time, there was a ghost. His name was Charlie. He died and then he came alive. He was alive and then he died. And he came up as a ghost. That went there, Charlie always scared it away. So they started to bump. So everyone that went there got scared away from Charlie. So Charlie moved out into a different haunted house. And a lot of scary things happened to that haunted house. But Charlie wasn't afraid. Charlie wasn't afraid. Because he liked it. So he just lived there till he didn't want to live there and move back into the first he lived before. That's the end. Ακούω, Θοδωρή μου, διάφορες μουσικές που έχει βάλει εδώ Dozen Draft, όπως τον λέμε. Και έχει διαλέξει σήμερα αυτός να παίξει. Ακούσεις και εσύ? Όχι τώρα, μετά. Θες να πεις εσύ τη γνώμη σου? Τι? Τη γνώμη σου για τη ζωή. Και εσύ θα την ακούσεις. Ναι. Λίγο πιο σιγά να τη λες τη γνώμη σου. Πρέπει να μιλάς σιγά σε αυτή τη χώρα. Ναι. Ακούω. σ' αρέσει πιο καλά, ηλιακάδα ή βροχή? Ηλιακάδα. Κάθε μέρα ηλιακάδα αν είχε, θα σ' άρεσε? Ναι. Όλες τις μέρες, να μην έβρεχε ποτέ ξανά. Ναι, για να είχε συννεφιά, ήλιο και τέτοια. Άμα τελειώνω όμως το νερό, έτσι πολλές ηλιακάδες. Θα εννοούσα να μην έχει μόνο, να έχει μόνο ψυχάλα και λίγη βροχή. Καθόλου χαλάζει. Καθόλου χαλάζει. Ποτέ ξανά χαλάζει. Αυτό θα είναι το σύνθημα μας. Ναι. Όλες τα πάντα εκτός από γαλάτι. Θα έχει γαλάτι όμως. Γαλάτι θα υπάρχει στον νέο κόσμο. Ναι, ναι, το ξέρω. I can change the world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kinder place. Oh, with my own two hands, with my own, with my own two hands. With my own two hands. Oh, with my own, oh, with my own two hands. I'm gonna make it a brighter place. I'm gonna make it a safer place. I'm gonna help the human race. έλαχε στη μικρή μας χώρα και σε αυτό το μικρό πληθυσμό που ζει εδώ πέρα να γίνει το εργαστήρι της νέας εποχής. Βέβαια, ένα εργαστήριο που δεν αποφασίζουμε εμείς να εργαστούμε ή να πειραματιστούμε, αλλά είμαστε τα πειραματόζωα, εκτελώντας και υλοποιώντας τα οράματα και τις αποφάσεις κάποιων άλλων. Ποιον άλλον? Δεν μπορούμε να πούμε επιστιγμής, βέβαια δεν συνωμοσιολογούμε, δεν είναι αυτό το θέμα που επικρατεί στη χώρα, ότι το περήφανο μας έθνος το εχθρεύονται διάφοροι και το πολεμάνε μέχρι να πεθάνει. Οι ίδιοι εμείς εχθρευόμαστε τους εαυτούς μας και αυτή είναι η πηγή όλων των δεινών μας. I can see myself. Προφανώς θα χρειαστεί να ακολουθήσουμε ένα υπαρξιακό μονοπάτι σκέψης αν θέλουμε να αναλύσουμε αυτό το μπουχό που έχει πέσει στη χώρα τα τελευταία, όχι 5, τα τελευταία 35 χρόνια. Από τότε δηλαδή που οι συνέλληνες αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τη συλλογική δράση και να μπουν σε μια ατομική κοσμοαντίληψη. Με τον υπαρξιακό τρόπο σκέψης θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και τις παγίδες, ας πούμε, της ιδεολογίας, του μαρξισμού ή του νεοφιλελευθερισμού κλπ. Που γενικά οδηγούν σε κάποια αδιέξοδα, από νωρίς μάλιστα κιόλας, γιατί υπάρχουν προκατασκευές πλέον όσον αφορά αυτούς τους τρόπους σκέψης. Και θα πούμε λοιπόν ότι ο φασισμός που ζούμε στην καθημερινή μας ζωή, και δεν μιλάμε για το φασισμό της Χρυσής Αυγής, μιλάμε για το φασισμό που έχουμε καταφέρει να βάλουμε γύρω μας, έχει τη βάση του στο ότι μπορώ να αντέξω τα πάντα, μπορώ να αντέξω το διπλανό μου να πεθαίνει, μπορώ να αντέξω το σύμπαν, αρκεί εγώ να τη βγάλω καθαρή, αρκεί εγώ να μην είμαι στα θύματα, αρκεί εγώ και εγώ και εγώ και η οικογένειά μου να μπούμε σε μια μαγική φούσκα που θα μας προστατέψει από ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Μια ουτοπία προφανώς, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί, γιατί ό,τι θα πάθει ο ένας θα πάθουν όλοι τελικά. Απλώς το χρόνος είναι που παρατείνεται, κάποιος θα το πάθει τώρα, κάποιος θα το πάθει σε λίγα χρόνια. Holding all the fire. Αυτά βέβαια τα λέω εγώ που ως πολίτης έχω ταχθεί υπέρ, ας πούμε, της συλλογικής δράσης, γιατί ίσως η ιστορία να πει ότι τα καθάρματα τελικά επιβιώνουν πάντα, δηλαδή κακό σκυλί ψόφο δεν έχει. Βέβαια τα πραγματικά καθάρματα είναι πολύ λίγα, ο περισσότερος κόσμος είναι μικρό καθαρματάκι και κατά βάση αγαπησιάρικο άτομο, αλλά εντάξει φοβισμένο, το οποίο ψάχνει ένα μεσία να του τάξει το καταφύγιο και την προστασία που θα τον σώσει από την καταιγίδα την οποία ζούμε. Και παρόλο που το βλέπει ότι είναι ένα ψέμα αυτό που του τάζουνε, προτιμάει να κοροϊδεύεται από αυτό το ψέμα παρά να ζήσει τη δική του αλήθεια. In the haze of the morning, China sits on eternity. εκμαυλισμός λοιπόν ψυχών και συνειδήσεων. Και ενώ παλιότερα στο ραδιόφωνο έτσι είχα ένα άγχος να μην πω μια δύσκολη λέξη όπως εκμαυλισμός, γιατί δεν θα καταλαβαίνει ο ακροατής και πρέπει να χρησιμοποιούμε μια γλώσσα έτσι που να είναι στρωτή, προκειμένου να καταλαβαίνει ο μέσος ας πούμε Έλληνας με τη μέση ελληνική παιδεία που έχει, που η οποία όπως γνωρίζετε καλύπτει 5.000 λέξεις από αυτό το περιβόητο πλούτο της ελληνικής γλώσσας. Παρόλα αυτά, πλέον με την εξέλιξη της τεχνολογίας δεν έχουμε τέτοιο βάσανο, γιατί από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή πλέον την ακούτε αυτή την εκπομπή. Οπότε ανοίγετε ένα παραθυράκι δίπλα, γκουγκλάρετε τη λέξη εκμαυλισμός ή οποιαδήποτε δύσκολη λέξη πω και σας βγάζει το νόημα. Εκμαυλίζω λοιπόν, οθώ σε κακές πράξεις εκ της αρχαίας θεότητος Mavs, την οποία δεν κατάφερα να εντοπίσω τι ήταν αυτή η θεότητα, προστάτηδα τον γυναικών του δρόμου. Εκμαυλισμός λοιπόν ψυχών και συνειδήσεων. Όχι ότι χρειάζονταν και, πολύ έτσι σπρόξιμο οι ψυχές και συνειδήσεις στην Ελλάδα, μαθημένες από παλιά, από εμφυλίους, από πολιτικές αναταραχές, γενικά από ένα κράτος που πάντα ήταν ένα κράτος οργανωμένο πάνω στη λογική της φατρίας. Το μέσο, το βίσμα, το δόντι, πάντοτε από την αρχή του ελληνικού κράτους ήταν ο βασικός πυρήνας ανάπτυξης των δραστηριοτήτων σε αυτή την επικράτεια. Και ακόμα και σήμερα, μεν μέσω συνεχών εξυγχρονισμών, μεταρρυθμίσεων, νεοφιλελεύθερων πρακτικών, καινούργιων πρακτικών κλπ., πάλι το μέσο και το βίσμα δείχνουν να κερδίζουν τη μάχη για σήμερα, γιατί ο ξάδερφος, ο κουμπάρος, ο παπάς, το σύστημα με τις χάρες βασικά είναι ένα σύστημα το οποίο αποδίδει τελικά και σε μεγάλη βάση. Όλοι εντασσόμαστε σε μια φατρία και με αυτόν τον τρόπο κάπως όλοι μοιραζόμαστε τις θέσεις περιοδικά ανάλογα με την ισχύ που έχει η φατρία μας και είναι ένα σύστημα αποδοτικό. Πλώς δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο παρεξηγείται ο κόσμος όταν του λες ότι η αρβανιτιά στην Ελλάδα έχει φέρει πάρα πολλά καλά όπως το σύστημα της φατρίας. Αυτό το σύστημα λοιπόν ξέρουν οι Έλληνες, το σύστημα με το δόντι, το βίσμα, και αυτό εμπιστεύονται και είναι εντυπωσιακό ότι το εμπιστεύονται ακόμα και σήμερα, που το όφελος από αυτές τις χάρες που ανταλλάζονται έχει μικρύνει πάρα πολύ. Και έτσι ας πούμε ο συνέλληνας είναι έτοιμος να σπρώξει, να δαγκώσει, να τα κάνει τα πάντα εναντίον αυτών που δεν ανήκουν στο στενό του κύκλο για μια πολύ πολύ κακοπληρωμένη δουλειά ή γενικά για μια κατάσταση στην οποία και αυτός που θα κερδίσει θεωρητικά το σενάριο θα υποφέρει. Και αυτή η κοντόθωρη σκέψη είναι τελικά που μας τραβάει όλους στο βυθό, γιατί υπερασπιζόμαστε ακριβώς το τίποτα αρκεί να μας ανήκει και να έχουμε εμείς αυτό το τίποτα σε σχέση με τους άλλους που θα έχουν το απόλυτο τίποτα, εμείς θα έχουμε το σχετικό τίποτα. together. Free. Everybody, get together. Free. It's okay if you can't stand to let her dance. It's okay, it's your right, come on and take a chance. Romance when you dance. Free. Don't be in love with the autograph. Just be in love when you scream that song. Free. Everybody, come together. Ότι τη μουσική επένδυση της εκπομπής σήμερα έχει κάνει ο Dozen Draft, ο οποίος έτσι μας ηχογραφεί κιόλας και μας εξυπηρετεί τεχνικά προκειμένου να βγει άρτια αυτή η εκπομπή. Είναι ένα μυστικό το οποίο ήταν καιρός να το αποκαλύψουμε, και έτσι θα τα βρείτε όλα τα κομμάτια που παίζουν στο site του σταθμού radiofon108.blogspot.com με links και λοιπά, όπως επιτάσσει νέα εποχή. Όλη η μουσική αυτή θα είναι προσβάσιμη στον προσωπικό σας υπολογιστή. But I can know I'm not the same. Φυσικά όλη αυτή η μουσική θα είναι προσβάσιμη στον υπολογιστή σας με link, link παντού, πρόσβαση σε όλη την πληροφορία, πρόσβαση σε όλη τη γνώση, και εκείνο που αποδεικνύει ο άνθρωπος είναι ότι τελικά δεν μετράει πρόσβαση, αλλά μετράει το κριτήριο, το να μπορείς να οδηγηθείς, να έχεις ένα προσωπικό μεράκι, ένα προσωπικό οδηγό, να σε οδηγήσει μέσα σε όλο αυτό το χάος για να μπορέσεις να συνθέσεις τελικά κάποιες αυτές τις γνώσεις και τις πληροφορίες για να παράγεις αυτό που σε ευχαριστεί ή αυτό που έχεις μέσα στο κεφάλι σου ή αυτό τέλος πάντων που κάποια ώρα τη δύναμη σε οδηγεί να κάνεις. Το κριτήριο είναι λοιπόν που λείπει, γιατί αν δεν υπάρχει το κριτήριο όλα τα άλλα είναι μια θάλασσα απασχόλησης του στυλ τηλεόραση και δεν έχει πραγματικά και τίποτα περισσότερο από την τηλεόραση, απλώς άγεσαι και φέρεσαι με έναν πιο πολύπλοκο ας το πούμε τρόπο και διατηρείς έτσι μια μεγαλύτερη ψευδέστηση ότι κάτι κάνεις. Αυτή είναι η αλήθεια, αγαπητοί και ακροατές και αγαπητές ακροάτριες. Αυτή τη στιγμή κυκλοφορεί και είναι προσβάσιμη, δηλαδή σε εμάς η καλύτερη μουσική, η καλύτερη εικονογράφηση, φοβερά πράγματα, πράγματα που δεν έχουμε ξανακούσει, δεν είχαμε ξαναδεί. Αλλά άτε βρέστα, πού να τα βρεις μέσα σε όλο αυτό το χάος. Τρώμε δηλαδή περισσότερο σκουπίδι από ό,τι παλιότερα, προκειμένου να βρούμε μέσα σε αυτό το χάος σκουπιδιών διαμάδια που λάμπουν, που και αυτά είναι περισσότερα από ό,τι παλιότερα και κυρίως πιο προσβάσιμα. Και γι' αυτό δεν μου αρέσουν καθόλου και οι γκρίνιες ότι τώρα πια δεν παράγεται καλή μουσική και παλιότερα τα 60's και μόνο τότε και τέλειωσε η μουσική. Αυτά είναι παραμύθια. Εξαιρετική μουσική παράγεται σε όλα τα επίπεδα και καινοτόμα και παλιακιά μουσική, αρκεί μόνο να μπορέσουμε να τη βρούμε. αυτό λοιπόν ζητούμενο παραμένει η δημιουργία ή η ύπαρξη μιας κοινότητας, κοινότητας δημιουργίας ή κοινότητας μοιράσματος όλης αυτής της δημιουργίας, δηλαδή ενός κόσμου που να έχει μια κοινή αντίληψη για το τι είναι αισθητικά ωραίο, μια κοινή αντίληψη για το τι είναι κοινωνικά χρήσιμο και να την προωθεί, να την αναπαράγει και να την διανέμει. Αυτή είναι το ζητούμενο τώρα και πάντα και απλώς τα μέσα αλλάζουν. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά μέσα στη διάθεσή μας, αλλά δυστυχώς έχουμε υποχωρήσει στο ζήτημα της αναγκαιότητας του πώς νιώθουμε για το ζήτημα της κοινότητας. Φοβόμαστε τις κοινότητες, προτιμάμε ένα ατομικό τρόπο δράσης, παρόλο που αντιλαμβανόμαστε ότι η ατομικότητά μας λίγα πράγματα μπορεί να καταφέρει σε σχέση με ένα σύνολο ανθρώπων που δρούν προς την ίδια κατεύθυνση. I swear it's the voice of Louise. Why do you do when you don't have a clue? And the only thing doing is nothing at all. Except wait for nightfall when the will of the wind has its way in the grass on the summer's day. I step on my doggy's despair. Why do you do when you don't have a clue? And the only thing doing is nothing at all. Except wait for nightfall when the will of the wind has its way in the grass on the summer. With a cane made of root and a dog with a nasal disease. Βέβαια, όσο καιρό εμείς έτσι ομφαλοσκοπούμε και λέμε τις θεωρίες μας και λοιπά, η αντίδραση, ο ατομισμός οργανώνεται, ο εκφασισμός της κοινωνίας έχει συμβεί εδώ και πολλά χρόνια και τώρα παίρνει την επίσημη μορφή του με την ένταξη σε μηχανισμούς κρατικούς ή παρακρατικούς οι οποίοι θα του δώσουν τα εφόδια για να κατακτήσει, ας πούμε, την κοινωνική σφαίρα. Και μην τα θεωρείτε αυτά υπερβολικά. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να ασχοληθούμε με την αντιμετώπιση, την ποινικοποίηση της Χρυσής Αυγής που συμβαίνει το τελευταίο καιρό μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, όπου το κράτος φυλακίζει, ας πούμε, χρυσαυγίτες με πραγματικά μετρημένα πιστήρια, χωρίς να έχει εμφανίσει πραγματικά πιστήρια, αλλά συνεχώς ποινικοποιεί τη δράση της Χρυσής Αυγής. Το ίδιο το κράτος που την εξέθρεψε, το ίδιο το κράτος, ας πούμε, που της έδωσε τα εφόδια για να είναι αυτή που είναι, το ίδιο το κράτος που τη χρησιμοποίησε. Αυτή είναι μια φοβερή αντίφαση, η οποία πραγματικά μας κάνει πάρα πολύ επιφυλακτικούς για το μέλλον. Η προφανής δικαιολογία είναι ότι η Χρυσή Αυγή θα έπρεπε να παραμείνει μια συμμορία που να εκτελεί και να μην γίνει ένα πολιτικό κόμμα το οποίο παίρνει ψήφους από την παραδοσιακή δεξιά. Και όλη αυτή η ποινικοποίηση αφορά την επιστροφή των ψήφων της Χρυσής Αυγής στη Νέα Δημοκρατία, στη κλασική δεξιά, για να μην τρελαθούμε κιόλας, να μην διαλύσουμε και το μάντρι. Και θυμίζει πάρα πολύ την αντιμετώπιση του κράτους το 1958, όταν η ΕΔΑ, η Ενωμένη Δημοκρατική Αριστερά, πήρε 24% στις εκλογές, βγήκε δεύτερο κόμμα και αμέσως η δράση της ποινικοποιήθηκε με τη λογική και τη ρητορία ότι όλοι αυτοί που ψήφισαν τους κομμουνιστάς, την ΕΔΑ, δεν είναι οι ίδιοι κομμουνιστές, αλλά από αντίδραση στο σύστημα ψηφίσανε αυτό το κόμμα και γι' αυτό θα πρέπει να τους δοθεί η δυνατότητα να επιστρέψουν στις θεσμικές επιλογές. Ακριβώς είναι η ίδια συλλογιστική που χρησιμοποιείται σήμερα για τη Χρυσή Αυγή, ότι όλοι αυτοί που ψήφισαν Χρυσή Αυγή δεν είναι νεοναζί, αλλά ότι ψήφισαν από αντίδραση στο σύστημα και θα πρέπει να τους δώσουμε τα κίνητρα ή τον φόβο να επιστρέψουν στις παραδοσιακές θεσμικές επιλογές. Αναρχιστικές λογικές, είτε χρησιμοποιούνται για αριστερούς είτε για δεξιούς, και οπωσδήποτε αυτός ο εφησυχασμός όσον αφορά τον φασισμό που κυριαρχεί στην κοινωνία μας είναι και αυτός απειλητικός. On the darker side and given too easily, she said. What did I do to get a thing I don't deserve? Why me? Why and why now? Why? others, I'll never see the ones I love who can't see self. Nothing, no one can do me no harm. Nothing, no one can do me no harm. Nothing, no one can do me no harm. Nothing, no one can do me no harm. Nothing, no one can do me no harm. Nothing, no one can do me no harm. Nothing, no one can do me no harm. No, nothing, no one can do me no harm. Πώς βέβαια να αντιδράσεις στο φασμό της καθημερινής ζωής, όντας και εσύ μόνος. Ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί, μάχες υπάρχουν μπροστά για όλους, μάχες και είναι στη συνείδηση του καθενού ποιες μάχες θα δώσει και ποιες μάχες θα αφήσει. Αλλά να πούμε κλείνοντας ότι γενικά όσο αφήνεις μάχες τόσο γίνεσαι λιγότερο μάχημος και έχω και πικρή εμπειρία από αυτό. Εκείνο που χρειάζεται είναι ενθάρρυνση από ένα κύκλο, από ένα πυρήνα φίλων, συντρόφων, ανθρώπων που εμπιστεύεσαι στη ζωή. Αν δεν υπάρχει αυτή η ενθάρρυνση, ο αγώνας είναι ίσως λίγο μάταιος. Πιστεύουμε όμως πάντα στις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου. Σαλά! Πιστεύουμε ότι υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι γύρω μας οι οποίοι πιστεύουν, σκέφτονται το ίδιο με εμάς. Και είναι ένα όρατο τείχος, το τείχος ιδεολογίας που μας εμποδίζει να ενωθούμε. Ελπίζουμε ότι όσο το αγκούρι φτάνει στον κόλο, για να το πούμε συνοπτικά, αυτά τα στεγανά θα σπάνε και θα συναντηθούμε κάπου και κάποτε εγκαίρως. Αυτά από μένα. Ελπίζω να την περάσουμε μαζί το χειμώνα έτσι μια φορά τη βδομάδα, από μια ωρίτσα και κάτι. Θα τα ξαναπούμε λοιπόν, δεν θα χαθούμε, δεν λέω και την επόμενη εβδομάδα γιατί είμαστε και λίγο έτσι άτυποι. Καλή συνέχεια από το ραδιόφωνο 108 και την εκπομπή Ούλα Λουμ, μια εκπομπή για τις ρίζες, και αντίο σας από το Μάνο Χάνο. Γεια σας!